para sa akin. Pinili ko rin maging para sa iyo, pero bakit kailangan pa natin danasin balakid na ito? Di mo kailangan pa, magpaliwanag na pag-ibig sa akin na tulad ng iba. Dahil sinaya mo lang mga oras na para sa ating gayahan. Mahal kita.